güneşin alevden saçları, aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları. Ürkerim gelecek geceden. Güneşin alevden saçları, aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları. Ürkerim gelecek geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü, yalvarıp göklere her gece. Güneşin alevden saçları, aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları. Ürkerim gelecek geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü, yalvarıp göklere her gece. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü, yalvarıp göklere her gece. Her gece.